Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είναι η Pharma των Ζώων, το Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τι κάνετε, πώς είστε? Θέλουμε να σας πούμε ότι μόλις ξυπνήσαμε, αυτή τη στιγμή χουζουρεύαμε μέχρι πριν από 5 λεπτά με τον Θάνο. Του λέγατε σήκω Θάνο, σήκω Κωνσταντίνο, όχι σήκω Θάνο, σήκω Κωνσταντίνο, άντε έχουμε ραδιόφωνο. Τα καταφέραμε τελικά να σηκωθούμε από το κρεβάτι. Δεν ξέρω αν σας το έχουμε πει ότι μένουμε όλοι μαζί. Είναι ένα κοινόβιο το The Press Project. Έχω μαζί την γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Είναι όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι. Μένουμε σε ένα τεράστιο κάστρο που έχουμε αγοράσει για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τις δημοσιογραφικές μας φιλοδοξίες. Και τέλος πάντων, ναι, μια επαυλή. Ναι. Και θέλουμε να σας πούμε ότι μετά από το απίστευτο πάρτι που έγινε χθες. Δεν ξέρω αν έχετε δει τα βίντεο που κυκλοφορούν με το Θάνο Καμίλαλη να χορεύει ημίγυμνος. Ναι. Αυτό περίπου. Αυτό, ναι. Αυτό φανταστείτε το, αλλά με τα φώτα, με τις μουσικές που μόνο ο Μύτικας ξέρει να παίζει, καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες... Ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο του Press, είτε στα FM της περιφέρειας. Έχουμε ένα λαγκαρισματάκι στην εικόνα, Κωνσταντίνε. Έχουμε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ ωραία, να ενημερώσω. Ειδική καλησπέρα στον Θοδωρή, που μας ευχαριστεί για τις μουσικάρες όπως κάθε απόγευμα. Αυτό θέλουμε. Και να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλες που ήρθατε χθες στο Kubrick. Ήσασταν πολλοί, ήσασταν πολλές. Εκατοντάδες μπορούμε να πούμε. Τι άλλο, να σε ευχαριστήσουμε και όλους και όλους όσους δεν μπορούσατε να έρθετε και υποστήκατε το πρίξιμο αυτή της μίας εβδομάδας. Ήταν το αντάλλαγμα για το ότι το κανονίσαμε τελευταία στιγμή. Και σας υποσχόμαστε ότι μετά από την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα περάσουμε άλλες 5 μέρες που θα συζητάμε γι' αυτό, με συγχωρείτε, μετά θα τελειώσει. Δηλαδή θα το συζητήσουμε άλλες 5 μερούλες τώρα που θα πούμε πώς περάσαμε. Ήτανε οι πρώτες μέρες που ακούγατε κάθε μέρα τι θα γίνει και τι θα γίνει και τι θα γίνει. Τώρα θα φάτε στη μάπα άλλες 5 μερούλες τι έγινε. Θα εκδικηθούμε με αυτόν τον τρόπο όσους δεν ήρθαν για να μας δουν στο πάρτι και επίσης θα εκδικηθούμε τους ξενιτεμένους. Γιατί το ξέρουμε ότι δεν είναι δίκαιο, αλλά παιδιά, η ζωή δεν είναι δίκαιη. Γενικά δεν σας υποσχεθήκαμε δικαιοσύνη εδώ πέρα, σας υποσχεθήκαμε αλήθεια. Να πούμε ότι ήταν πολύ ωραία χθες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν μου φαινόταν, φοράγα μάσκα, οπότε δεν φαινόταν το πλατή χαμόγελο που έκρυβε αυτή η μάσκα. Χαιρετίζω την Οκτωνιά Ευβοίας. Έχω πάει στην Οκτωνιά. Γεια σου, Ελένη. Δεν ξέρω αν είχαμε συναντηθεί. Έχω παίξει θέατρο εκεί πέρα. Έχουμε πάει με τους Αστούρθους. Είχαμε πάει. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο, όπως είναι πάντοτε, όταν βλέπεις από κοντά τους ανθρώπους αυτούς που μας παρακολουθούν και δεν τους έχουμε συναντήσει. Είναι αυτό που μας λένε. Υπάρχει μια οικειότητα, η οποία είναι λίγο μονόπλευρη με μία έννοια. Νιώθουν δηλαδή ότι κάπως εμείς... εμάς μας ξέρουν γιατί μας βλέπουν, εμείς δεν έχουμε δει τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων. Προσπαθούσα να εξηγήσω ότι δεν είναι και τόσο μονόπλευρη αυτή η οικειότητα, ότι μοιραζόμαστε αρκετά και ότι και από τη δική μας πλευρά αυτή είναι μια μοιρασιά σημαντική. Οπότε ας φερθούμε σαν να υπάρχει ήδη αυτή η οικειότητα. Χαιρετιόμαστε, τι γίνεται, ρε, μπρο. Αυτά που λέμε κανονικά, ξέρετε, όταν συναντάμε κάποιον παλιόφιλο. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία το ότι ήταν τόσοι πολλοί άνθρωποι, περισσότεροι από όσο υπολογίζαμε. Θάνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Νομίζω ότι ήταν μπόλικη προσέλευση και με δεδομένο κιόλας ότι επειδή ξεκινάνε οι άδειες σε εμάς σιγά σιγά, το κάναμε κάπως βιαστικά. Δηλαδή βρεθήκαμε μπροστά στο δίλημα τώρα να το κάνουμε βιαστικά ή να μην το κάνουμε καθόλου. Και βεβαίως αποφασίσαμε υπεύθυνα, αυτό που λέμε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, καλύτερα να το κάνεις τσάτρα πάτρα παρά καθόλου. Αυτή είναι βασική αρχή στη ζωή μας, ότι οποιαδήποτε μετριότητα είναι καλύτερη από την αναβολή. Αυτό εγώ το υποστηρίζω με πάθος και γελάω όταν κάποιος μου λέει ότι είναι τελειομανής. Έχω πάντα την εντύπωση ότι δεν ξέρει τι σημαίνει η λέξη. Ναι. Οπότε εμείς το κάναμε όπως κάνουμε τα πάντα στο The Press Project. Είπαμε ας το κάνουμε και ας το κάνουμε με λάθη. Οπότε λέμε, μα Πέμπτη ρε παιδιά, με τρεις μέρες προετοιμασία. Και 39 βαθμούς. Ναι. Ακριβώς. Και το κάνουμε έτσι. 39 βαθμούς, τρεις μέρες προετοιμασία, Πέμπτη και πήγε υπέροχα. Και πάρα πολύ κόσμο. Μιλήσαμε πάρα πολύ με πολλούς φίλους εκεί πέρα, κάποιους παλιόφίλους που τους είχαμε δει σε προηγούμενες συναντήσεις μας ή σε πάρτι μας και κάποιους καινούργιους. Δεν τους έχουμε ξαναδεί, δεν τους έχουμε γνωρίσει, δεν έχουμε συστηθεί και συστηθήκαμε χθες και με πολύ μεγάλη χαρά να σας πούμε. Ναι, πέρα από όσα λέμε για πλάκα μερικές φορές εδώ πέρα και για τα σχόλια κλπ. Ένα δομικό στατικό ενός μέσου όπως το The Press Project είναι ο κόσμος του. Υπάρχουμε μόνο χάρη στην στήριξή σας. Και αυτό έχει σημασία για μας να μπορούμε να βρισκόμαστε κάθε τόσο, είτε είναι με ανθρώπους που έρχονται να πιούμε έναν καφέ στο γραφείο, που μπορεί να είναι από το εξωτερικό και να έχουν περάσει για λίγο, οπότε περνάνε μια βόλτα, είτε είναι σε τέτοιες εκδηλώσεις, τις οποίες δεν είχαμε δυνατότητα να κάνουμε τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, λόγω COVID. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο και για εμάς. Δηλαδή ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος και έλεγε είστε η καθημερινή μας παρέα, ξέρω εγώ, σας γνωρίζουμε, σας ξέρουμε και ως ανθρώπους επειδή σας ακούμε κάθε μέρα και είναι πολύ ωραίο να είναι αμφίδρομη αυτή η γνωριμία γιατί και εσείς ουσιαστικά είστε η καθημερινή μας παρέα, απλώς για μας είναι ακόμα πιο σε τέτοιες περιπτώσεις απρόσωπο γιατί είμαστε δύο άτομα σε ένα στούντιο που εκπέμπουμε, για παράδειγμα, ή κάποια άτομα σε ένα site που γράφουμε και κόσμος τα διαβάζει και αυτός πίσω από την οθόνη. Οπότε γι' αυτό και θα το ξανακάνουμε και πάρα πολύ σύντομα και πιο καλά και οργανωμένα. Καλησπέρα στην Κοπεχάγη. Καλησπέρα επίσης στον Νίκο που είναι από το Αυλωνάρι και μιλάει με την Ελένη που είναι από την Οκτωνιά Εύβοιας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να βρίσκονται συντοπίτες και συντοπίτσες στο chat της εκπομπής. Tinder το κάναμε εδώ πέρα το μαγαζί. Ηρεμήστε, άντε. Και από πού είσαι κοπελιά και τι μουσική ακούς, μαζευτείτε. Έχουμε πει να συζητήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε σοβαρά θέματα. Βλέπετε ότι συζητάμε το πάρτι. Και έχουμε μόλις ξεκινήσει. Έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινήσαμε λίγο από την συμμετοχή του κόσμου, που είναι μια σοβαρή πλευρά της ιστορίας αυτής. Αλλά έχουμε να πούμε τώρα. Επόμενο κεφάλαιο, η μουσική. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για την μουσική. Χορός. Νεκταρία ψαράκι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα κεφάλαια που πρέπει να καλύψουμε, γι' αυτό να ετοιμαστείτε. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Αν όλα πάνε καλά. Ελπίζουμε να πάνε, ρε. Το χρουσουζεύεις και εσύ, ρε Θάνο. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο μισό, γιατί βλέπω το σχόλιο να έρχεται το αν θα πούμε κάτι σοβαρό σήμερα. Έχουμε κάτι αρκετά σοβαρό. Να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τις φυλακές, με τον κρατούμενο Βαγγέλη Σταθόπουλο, του οποίου το εφετείο, όπως και των επίσης αναρχικών Χατζηβασιλιάδη και Μπάκα, διεξάγεται αυτές τις μέρες. Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος καταδικάστηκε χωρίς στοιχεία, με τραγελαφικές καταστάσεις, σε 19 χρόνια χωρίς αναστολή για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Το χωρίς στοιχεία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν και με τον ίδιο για την κατάσταση τότε στις φυλακές Λάρισας. Είχε κολλήσει με COVID, είχε και προβλήματα υγείας, αλλά και με την τότε δικηγόρο του για το τι συνέβαινε στην πρώτη δίκη. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω κάποιες περιπτώσεις. Τότε με το ότι το σπίτι που βρέθηκε λέγανε ότι είναι η Γιάφκα, ας πούμε, και ανήκει σε έναν Σταθόπουλο και λέγανε ότι είναι ο πατέρας του Βαγγέλη Σταθόπουλου. Βέβαια, το πατρόνυμο ήταν διαφορετικό, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τους εισαγγελείς να κάνουν αυτό το αθώο λάθος και να ταυτίσουν κάποιον με βάση μια απλή συνεπωνυμία. Ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα παράδειγμα στην δίκη, μέσα στη δίκη, την φάση με τα λεξίσφαιρα. Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος είχε γυμναστήριο, είχε παίξει και στα ΜΜΕ με έτσι απειλητικό τόνο, ότι ήταν ο εκπαιδευτής, ξέρω εγώ, των τρομοκρατών. Συγχωρείτε γι' αυτό. Θάνο, Ναι. Συγγνώμη. Και λέγανε ότι τα γυλαίκα του γυμναστηρίου είναι αλεξίσφαιρα. Είναι για προστασία, είναι για καταδρομικές ενέργειες, δεν ξέρω εγώ τι. Και ήταν οι δικηγόρες εκεί, η κυρία Λεγάκη. Και λέει, διά, αυτά είναι γυλαίκα γυμναστηρίου. Έχουμε εδώ τους άντρες της αντιτρομοκρατικής. Θέλετε να εξετάσουμε τα γυλαίκα τα δικά τους, να δείτε πώς είναι τα κανονικά, τα αλεξίσφαιρα γυλαίκα για τέτοιες περιστάσεις. Και κάπως έτσι έφαγε 19 χρόνια και με ένα αμφισβητούμενο επίσης μείγμα DNA, ανώνυμη κλίση, μια γνωστή διαδικασία στις διώξεις που ασκεί η αντιτρομοκρατική. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο, αν όλα πάνε καλά, να θυμίσω, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία. Οπότε, προς το παρόν, καλησπέρα και στη Χαλκιδική, στην Ντίνα και στον Ιάσονα που ζητάει Παρασκευή ή Σάββατο. Το πάρτι να μπορούμε, ρε παιδιά. Σε ευχαριστούμε καταρχάς που συντηρείς το θέμα του πάρτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να αλλάξουμε, το βλέπετε. Αλλά, ναι. Σε ευχαριστούμε που το κρατάς ζωντανή αυτή τη φλογίτσα. Μας λέει ο Χρήστος, είναι τα γνωστά αλεξίσφαιρα γυλαίκα γυμναστηρίου. Είναι γνωστά, όλοι ξέρουμε. Είναι αυτά τα γνωστά γυναίκα. Όλο παιδιά αυτό. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο εκτοξεύονται οι ποινές με την αντιτρομοκρατική αντιμετώπιση, ας πούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ως γνωστόν, οι δράσεις που αποδίδονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις είναι ήδη παράνομες. Ναι. Δηλαδή είναι παράνομο αν πρόκειται για μια οργάνωση η οποία οργανώνει δράσεις η οποία επιτίθεται σε ανθρώπους και σκοπεύει στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι ήδη παράνομο, όπως ξέρετε. Είναι παράνομο να σκοτώνεις. Επίσης είναι παράνομο να ανατινάζεις κτίρια. Όλες αυτές οι δράσεις είναι ήδη παράνομες. Τι εξυπηρετεί το να μπαίνει η πρόσθετη σφραγίδα της αντιτρομοκρατικής ιστερίας σε κάποιες περιπτώσεις ή νομοθεσίας, αν το πούμε γενικότερα, στο ότι με αυτόν τον τρόπο έρονται όλες αυτές οι δικονομικές εγγυήσεις που θα εξασφάλιζαν σε έναν άνθρωπο μια δίκαιη δίκη. Μια δίκη στην οποία θα μπορούσε να εξηγήσει τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, πού ήτανε κατά την ώρα που συνέβη το επίμαχο γεγονός. Όλα αυτά τα πράγματα, με το που χαρακτηρίζεται έτσι μια υπόθεση, ξαφνικά στα χέρια της αντιτρομοκρατικής δεν ισχύει τίποτα από όσα ξέραμε. Η αντιτρομοκρατική είναι ένα άλλο σύμπαν δικαστικά, αστυνομικά είναι ένα άλλο σύμπαν. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις υποθέσεις, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις η αντιτρομοκρατική υπηρεσία είναι τρομακτικός για όποιον έχει παρακολουθήσει. Mm-hmm. Δηλαδή η χαλαρότητα με την οποία χρησιμοποιούνται τα στοιχεία, κατασκευάζονται κατηγορητήρια. Και όταν λέμε κατασκευάζονται κατηγορητήρια, εννοούμε ότι έχουμε περιπτώσεις καταθέσεων οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα πιέσεων. Το λέω ευγενικά τώρα το πιέσεων. Και σε αυτή τη δίκη έχουμε κατάθεση που έχει ανέρθει. Και στην περίπτωση του Ρουβίκον είχαμε μια παρόμοια υπόθεση με την κοπέλα που κατέθεσε ότι η αστυνομία την πίεσε λέγοντάς της το γνωστό «Θα μας βοηθήσει να σε βοηθήσουμε». Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε το χρέος απέναντι σε αυτές τις υποθέσεις εμείς ψύχρεμα να ακούσουμε και να καταλάβουμε ή να προσπαθήσουμε στο να καταλάβουμε τι όντως έχει γίνει, τι λέει αυτός ο άνθρωπος, πού ήταν εκείνη την ώρα, ποια είναι η πραγματική συμμετοχή του στο έγκλημα, γιατί έχει αθωωθεί, γιατί είναι ένοχος. Όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται να τα συζητήσουμε με ψυχραιμία την ώρα που αυτό το οποίο επιδιώκει το κράτος, και αυτό προκύπτει και στις απολογίες των κατηγορουμένων, είναι να μην συζητήσουμε τίποτα ψύχρεμα, είναι να υπάρξει ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών όπου αυτοί οι άνθρωποι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, αντιμετωπίζοντας φαντάσματα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που είναι αδύνατο να διαψεύσεις. Ναι, στις 5.30 αν όλα πάνε καλά αυτά, οπότε θα είμαστε και λίγο ακριβείς με το διάλειμμα. Και είναι και είναι από τις υποθέσεις που πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις που υπάρχουν. Η απεργία πείνας του Γιάννη Μιχαηλίδη, για παράδειγμα, είναι μια από αυτές. Θα ασχοληθούμε άμεσα και μετά τη συνέντευξη τύπου και όπως καλύπτουμε τις δράσεις που έχουν γίνει. Πριν από αυτό, να σας πούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο σας καλούμε να το δείτε, να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη. Μιλούσαμε λίγο γι' αυτό χθες και το βγάλαμε το βράδυ, έτσι, και σε ένα δώρο σε αυτούς που δεν θα μπορούσαν να είναι στο πάρτι. Με αφορμή τη συναυλία στην οποία συμμετείχαν κρατούμενοι σοφρονιστικοί και διδάσκοντες στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Κέρκυρα. Θα το βρείτε στην πρώτη σελίδα του The Press Project. Η Γεωργία πήγε στην Κέρκυρα, μίλησε με τους ανθρώπους εκεί πέρα, παρακολούθησε τις προετοιμασίες για την συναυλία, κάλυψε την συναυλία και μεταφέρει φοβερές εικόνες από εκεί πέρα. Να διαβάσω ένα, το πιο χαρακτηριστικό. Μετά τη φυλακή, ακόμα και η μυρωδιά ενός λουλουδιού αποκτά περισσότερη αξία. Τι κρατάω εγώ? Στην πρόβα μας, ένας από τους μαθητές κρατούμενους έπαιξε μια εισαγωγή μεγαλύτερη σε διάρκεια και είχε προσθέσει νότες. Τον ρώτησε ένας για ποιον λόγο το έκανε. Θέλω να κρατήσει λίγο παραπάνω. Απάντησε. Είναι και σε βίντεο. Είναι ένα 15 λεπτό βιντεάκι σε στυλ ντοκιμαντέρ όπου μιλάνε οι υπεύθυνοι και υπάρχουν και πλάνα από την συναυλία. Να το δείτε. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα επιστρέψουμε την τηλεφωνική μας κουβέντα. Λοιπόν, 3 λεπτά διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βαγγέλη Σταθόπουλο. Βαγγέλη, καλησπέρα. Μας ακούς? Καλησπέρα. Ναι, σας ακούω μια χαρά. Βαγγέλη, έχουμε παρακολουθήσει ως ένα βαθμό την ιστορία, την περιπέτειά σου, που δεν είναι μόνο δικαστική περιπέτεια, είναι ένας πολύ άδικος εγκλισμός. Ναι. Πριν να πούμε πιο συγκεκριμένα τι έχει συμβεί στο εφετείο, θα ήθελες λίγο να μας πεις τη βασική κατηγορία, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, δηλαδή περί τίνος πρόκειται, για ποιο λόγο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στη φυλακή? Η βασική κατηγορία είναι ότι με έχω καταδικαστεί ως μέλος της επαναστατικής αυτοάμυνας, το οποίο έχω καταδικαστεί και σε μια κλοπή, στο Pub Place, ο Pub Place στο Χολαργό. Και συνάμα έχω καταδικαστεί για διεκεκριμένη οπλοκατοχή δύο φορές από τα όπλα της επαναστατικής αυτοάμυνας, όπως και επίσης από ένα όπλο που υπήρχε στο Pub Place, συγκεκριμένη κλοπή. Τώρα, αυτή είναι η βασική κατηγορία, okay. Εάν θέλω να κάνω σχόλιο, είναι στην ουσία έχω καταδικαστεί επειδή έδωσα την αλληλεγγύη μου κατά κάποιο τρόπο στον Δημήτρη Χάρη Βασιλιάδη, βοηθώντας το από έναν αυτοτραυματισμό που είχε στο Pub Place εκείνο τον Οκτώβριο του 19 στο Χολαργό. Θες να μας εξηγήσεις τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα στο Χολαργό? Συγκεκριμένα, από όσο γνωρίζω, από την μου έχει πει και ο ίδιος ο Δημήτρης, αυτός ο άνθρωπος τραυματίστηκε, ας πούμε, αυτοτραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας κλοπής παύλα ληστείας που έγινε στο Χολαργό. Και από εκεί και πέρα αναζήτησε κάποιους ανθρώπους να τον βοηθήσουν και από την αναζήτησή του εγώ με έναν τρόπο ειδοποιήθηκα και πήγα και του έδωσα τις πρώτες βοήθειες σε ένα κοντινό σπίτι που είχε βρεθεί, δώσα τις πρώτες βοήθειες για τον αυτοτραυματισμό του. Όσες γνώσεις είχα εγώ από τέτοιου είδους πρώτες βοήθειες, γιατί συγκεκριμένα έχω κάποιες γνώσεις από πρώτες βοήθειες, αλλά από εκεί και πέρα φτάνω σε ένα σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξεκινάει σίγουρα μια περιπέτεια κατά κάποιο τρόπο από μένα, στην ουσία ως αποτέλεσμα της έμπρακτης αλληλεγγύης που έδωσα στο Δημήτρη, αλλά δεν είναι ο λόγος αυτός στην ουσία που έχω καταδικαστεί. Ο λόγος που έχω καταδικαστεί στην ουσία είναι καθαρά πολιτικός, ότι επειδή εγώ εδώ είμαι αναρχικός και κατά κάποιο τρόπο συμμετέχω έμπρακτα στο αναρχικό κίνημα, πολλά χρόνια τώρα, και για αυτό το λόγο είχαν εμένα το μάτι για την τρομοκρατική υπηρεσία για πολλά χρόνια, και μέσω της έμπρακτης αλληλεγγύης που έδωσα στο Δημήτρη καταδικάστηκα στην ουσία για 19 χρόνια κάτω. Λέγαμε πριν, Βαγγέλη, για διάφορα περίεργα που έγιναν είτε εν ώψη της πρώτης δίκης, όπως για παράδειγμα εκείνη η συνεπωνυμία που μπέρδεψε ο εισαγγελέας το όνομα του πατέρα σου και βασίστηκε σε έναν άλλο Σταθόπουλο. Όπως επίσης και στην πρώτη δίκη με τα γυλαίκα. Αναφέραμε αυτά τα δύο παραδείγματα. Θες να μας με βάση τις... Να συμπληρώσω λίγο κι εγώ από τη διαδικασία τώρα στο εφετείο. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε αυτόν που βλέπει τις καταθέσεις ότι το σχολίασε και ο δικηγόρος αυτό, ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ότι παρουσιάζονται ως αποδεικτικά στοιχεία πράγματα τα οποία δεν έχουν την ισχύ αποδεικτικού στοιχείου. Γιατί είναι κάποιος που έλαβε στην αντιτρομοκρατική ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και μετά λαμβάνει μια ενημέρωση από τον προϊστάμενό του. Το επισημαίνει και ο Παπαδάκης αυτό. Είναι ο προϊστάμενος που ενημερώνει τον υφιστάμενο. Ενώ θα περιμέναμε τη διαδικασία να είναι αντίστροφη στην ιεραρχία. Οπότε δεν αποκομίζουμε την εντύπωση από αυτό ότι υπάρχουν. Αυτό λέει δηλαδή η υπεράσπισή σου και θέλω λίγο να μας το εξηγήσεις, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς έχει στηθεί αυτό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν έχουμε τον χαρακτήρα των χειροπιαστών στοιχείων τα οποία να σε συνδέουν με το αδίκημα. Οπότε αν θέλεις να ξεκινήσεις από αυτά που είπε ο Θάνος και να φτάσουμε μέχρι τα πιο πρόσφατα λιγάκι να καταλάβουμε πώς έχει στηθεί αυτό. Ναι, ξεκινήσαμε νομίζω με τα γυλαίκα, είπαμε ή θέσαμε για μου το πρώτο ερώτηση. Τα περίεργα της πρώτης διαδικασίας ήταν το πρώτο σχόλιο για τη συνεπωνυμία με το σπίτι, με τον πατέρα σου. Ωραία. Και τα γυλαίκα στη δίκη για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το κλίμα μέσα στο οποίο καταδικάστηκες. Ναι. Για να ξεκινήσω λοιπόν για την επωνυμία. Όντως έτυχε ένα σπίτι που νίκιαζε ο Δημήτρης Αντιβασιλιάδης να έχει συγκεκριμένα στην επωνυμία, δηλαδή να είναι και αυτό Σταθόπουλο. Mm-hmm. Ούτε μία σχέση είχα εγώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ούτε μία σχέση είχα με το σπίτι, ούτε μία σχέση είχα και με τον συγκεκριμένο Σταθόπουλο κιόλα. Αυτό δεν ξεκίνησε από το δικαστήριο. Είχε ξεκινήσει να το αναφέρει ο εισαγγελέας που με παρέμπεψε με αυτές τις κατηγορίες για το δικαστήριο. Το οποίο το ίδιο χρησιμοποίησε και το συμβούλιο εφετών προκειμένου να παραπέμψουν με αυτές τις κατηγορίες. Όμως υπάρχει ένα όμως που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, ότι από την ίδια τη δικογραφία και από την ίδια του κατάθεση του ίδιου του Σταθόπουλου τη συνεπωνυμία, προέκυπτε αυτό. Προέκυπτε και ότι όντως δεν είχε καμία σχέση, ούτε ο άνθρωπος με ήξερε, ούτε ιδέποτε είχα πάει σε αυτό το σπίτι, ούτε προσωπικά μέχρι το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν είναι. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει ότι δεν διαβάσανε τη δικογραφία εισαγγελέας και το Συμβούλιο Εφετών, αλλά με ένα non-paper από την Αντιτρομοκρατική βρήκαν αυτή τη δικαιολογία προκειμένου να με παραπέψουν για αυτές τις κατηγορίες. Μέσα στο δικαστήριο, αυτό έγινε γνωστό, το κατάλαβε το δικαστήριο φυσικά και κατά κάποιο τρόπο λύθηκε. Αλλά βέβαια αυτό δεν εμπόδισε το δικαστήριο να με καταδικάσει χωρίς να υπάρχουν το οποιοδήποτε στοιχεία γενικότερα να με καταδικάσει ας πούμε και στην κλοπή αλλά και στην τέτοιο και στην, για την συμμετοχή μου στην επαναστατική αυτοάμυνα και συγκεκριμένα τα γυλαίκα ακούσαν να τα αξιοποιήσουν ως αλευθύσια γυλαίκα αλλά υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχουν γυλαίκα που μπορεί να έχετε δει και αγώνες ταεκοντό ή οποιοσδήποτε άλλους αγώνες που θα χρησιμοποιούν για αυτοπροστασία προκειμένου να κάνουμε προπόνηση και συγκεκριμένα αυτή πολεμικών τεχνών. Αυτά τα γυλαίκα λοιπόν προσπαθούσε συνεχόμενα το δικαστήριο να τα αυτοπροσβάλλει ως αλεκτήσφαιρα. Δεν ξέρω αν έχουν το ίδιο υλικό που δεν νομίζω με τα αλεκτήσφαιρα γυλαίκα, αλλά ωστόσο έχουν το ίδιο σχήμα γενικά. Οπότε, καλύπτουν τον κορμό. Ναι, καλύπτουν τον κορμό. Δηλαδή ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή. Φυσικά εγώ έφερα και ανθρώπους ας πούμε και από που είναι προπονητές εθνικών ομάδων και τα λοιπά και είπαν ότι αυτά τα γυλαίκα χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ πέρα και είναι λογικό να έχει μια σχολή πολεμικών τεχνών. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο σκέλη που μου απαντήσατε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σκέλη. Ό,τι έγινε στο πρωτόδικο, ό,τι έγινε στο εφετείο σε σχέση με τον συγκεκριμένο πράκτορα, να το πω και έτσι, της Τρομοκρατικής, ακριβώς το ίδιο έγινε και στο πρωτόδικο. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, όντως, αυτός ο άνθρωπος ήρθε και είπε ότι μου τα είπε κάποιος πιο υψηλά υφιστάμενος, ήρθα εγώ και τα είπα, εγώ δεν τα ξέρω, εγώ δεν το αναγνωρίζω, δηλαδή εγώ δεν ξέρω το ένα, δεν ξέρω και τ' άλλο. Τώρα, να σου πω κάτι, λόγος... Βαγγέλη, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ πέρα, στην αναγνώριση προκύπτει ότι δεν... Όταν είδε το βίντεο, δεν είχε με τι να το συγκρίνει. Τον ρωτούν αν έχει ειδικές γνώσεις για να κάνει αυτή την σύγκριση. Λέει, Όχι, τον ρωτούν με τι το συνέκρινε, πώς θα γινόταν η αναγνώριση και πάλι είναι κάπως μετέωρο. Δηλαδή δίνεται μια εικόνα ότι και είναι στημένη η κατηγορία, αλλά είναι και στημένη με έναν τρόπο ο οποίος είναι... Είναι στημένη η κατηγορία και προφανώς αυτή η εικόνα που έδωσε αυτούς άνθρωπους και στο πρωτόδικο αλλά και στο εφετείο είναι αυτό ακριβώς, ότι προσπαθώ να βγάλω από τη μίγα ξύγη, αυτό που φαίνεται, δηλαδή, ναι, μένα, αυτό που παίρνουμε σαν εικόνα είναι ότι το ξέραμε, δηλαδή αυτό που λέω εγώ από την αρχή, ότι το ξέραμε ότι σε μια προηγούμενη του καταδίκη και ότι μου είπε ο εφιστάμενός μου ότι αυτός είναι. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ από την αρχή, ότι η ετερομοκρατική στείνει, καταδικάζει και επιδεικνύει και ότι να κάνει το δικαστήριο. Και το ίδιο συμβαίνει και με ένα μείγμα DNA που εμπλέκεται στη δικογραφία, που διαβάζω ότι, ότι προκύπτει αργότερα. Δηλαδή η σύλληψη γίνεται στις 7 Νοεμβρίου, η δήλωση του Χατζηβασιλιάδη γίνεται 12 Νοεμβρίου και μία μέρα αργότερα προκύπτει το γενετικό υλικό. Ναι. Συγκεκριμένα η σύλληψη δικιά μου γίνεται στις 7 Νοεμβρίου και στις 14 μηνός, μετά τη δήλωση του Χατζηβασιλιάδη, δίνεται ότι υπάρχει ένα μείγμα γενετικού υλικού που καθορίζεται, που το προκαθορίζει μάλλον η ετερομοκρατική ως δικό μου, ότι 14 Νοεμβρίου. Λοιπόν, κάτσε λίγο, θα μείνω λίγο σε αυτό. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα που εγώ δεν ήξερα και το έμαθα κατά τη διάρκεια του εφετείου. Είναι το εξής. Ο ίδιος ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης είπε ότι εγώ στην κλοπή μαζί με τον συνεργό που ήμουνα, που δεν είναι ο Βαγγέλης Αθόπουλος, ρίξαμε αρκετή χλωρίνη ώστε να εξαφανίσουμε το οποιοδήποτε γενετικό υλικό. Και η ερώτηση, εγώ έκανα και ένα σχόλιο συγκεκριμένα γι' αυτό. Η ερώτηση που γεννάεται σε μένα, προφανώς εγώ δεν έχω οδηγήσει ποτέ αυτή τη μηχανή. Δεν υπήρχε καν η διαδικασία γενετικό μου υλικό. Ναι. Αλλά προφανώς η ερώτηση είναι, εφόσον έγινε και αυτό, πώς η ατομοκρατική, δηλαδή, μπόρεσε και βρήκε γενετικό υλικό από το συγκεκριμένο όχημα, να, γενικά. Ο οποίος, να πω κάτι, ότι ο Δημήτρης, δηλαδή, ό,τι έχει πει, ό,τι έχει κάνει, το έχει δηλώσει, το έχει παραδεχτεί κτλ. Ναι, και σε αυτό να επιμείνουμε λίγο. Έχει πει ότι δεν ήσουν, έχει πει ότι δεν ήσουν εσύ. Έχει πει ότι ήταν... Από την πρώτη στιγμή με κείμενο του δημοσίως, και το είπε και από την πρώτη στιγμή στο εφετείο όταν ξεκίνησε. Το είπε και αρκετά ξεκάθαρα. Παρεμπιπτόντως, επειδή έχω μιλήσει με βιολόγους, έχω μιλήσει ακόμα και με ειδικούς στατικολόγους, γιατί κάποια και βιολογικά το γενικό υλικό για να σου αποδώσουν βγαίνει από κάποιον βιολόγο και από κάποιον στατικολόγο. Που σημαίνει τι, για να το εξηγήσω και λίγο, ότι το συγκεκριμένο γεννητικό υλικό, είπε ο βιολόγος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, γιατί αντιστοιχεί από τα 20 σημεία που βρίσκει τα 4 σημεία. Και τα 4 σημεία μπορεί να είναι πανομοιότυπα με οποιοδήποτε, είτε είναι δικό μου, είτε είναι δικό σου, είτε οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου μπορεί να σου πάρουμε βιολογικό υλικό. Δεν ισχύει. Δηλαδή, η στατιστική που υπάρχει σε σχέση με τα συγκεκριμένα 4 σημεία είναι 1:50. Για να καταλάβουμε. Okay. Και εδώ ακριβώς η ατρομοκρατική ψεύδεται και βγάζει χαρτιά και το κλιματολογικό ότι η στατιστική που υπάρχει είναι 1 προς 1 εκατομμύριο, κάτι τέτοιο. Παρεμπιπτόντως, επειδή το ψάξα αρκετά σε σχέση με αυτό, υπάρχει άνθρωπος που θα θέσει στο δικαστήριό μου, ο οποίος θα μιλήσει και για τις στατιστικές πέρα από τους βιολόγους που θα έρθουν να καταθέσουν στο εφετείο. Το DNA ξέρουμε ότι είναι ένα σταθερό κομμάτι των στημένων κατηγορητηρίων. Είναι αυτό που δίνει μια επίφαση επιστημοσύνης, αλλά έχουμε δει αρκετές δίκες που στηρίζεται το παν σε ένα τέτοιο τέχνασμα της ατρομοκρατικής. Και ακριβώς αυτό περιγράφει ο Βαγγέλης, την πλευρά του κατηγορούμενου που ουσιαστικά προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ένοχος, και αυτό φαίνεται απλό, αλλά αλλάζει όλο το νομικό, το αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Εδώ βλέπουμε μια ανάποδη κατάσταση, βλέπουμε την πλευρά του εκάστοτε κατηγορούμενου να φέρνει πορίσματα από ανεξάρτητους ερευνητές που να λένε ότι παιδιά, δεν μπορεί να υπάρχει, βεβαιότητα για μια τέτοια ταύτιση. Προφανώς. Βαγγέλη, οι επόμενες ημερομηνίες τώρα θέλεις να μας πεις σε ποια φάση της διαδικασίας βρισκόμαστε και τι ακολουθεί. Ναι, είναι καταρχάς 1η, 8 και 11 του μηνός. Είμαστε στη φάση των μαρτύρων κατηγορητηρίου. Έχουν περάσει... θέλω να μιλήσω και λίγο γι' αυτό. Περάσαν κάποιοι μάρτυρες πριν πω σε αυτό. Περάσαν κάποιοι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, όποιοι κατά κάποιο τρόπο δεν έπρεπε να περάσουν. Και το λέω αυτό. Όταν είμαι στο πρωτόδικο, μας είχαν κατηγορήσει για τις πράξεις μας από άμυνας. Εμείς είχαμε αθωωθεί σε αυτές. Για τις πράξεις. Έχουμε καταδικαστεί όσο καταδικαστεί ως μέλος και για τη Λυσία και για το συγκεκριμένο πρόγραμμα για αυτό που είπα στην αρχή. Παρ' όλα αυτά. Οπότε το διευκρινίζουμε αυτό, Βαγγέλη. Οπότε δεν συνδέεσαι με κάποιες δράσεις. Αυτό λέμε τώρα. Δεν συνδέεσαι με κάποιες δράσεις. Δηλαδή η κατηγορία είναι ότι είναι αυτός που ανήκει, δεν έχει συμμετοχή, δεν έχει αποδειχθεί η συμμετοχή σου σε κάποιες. Δεν κατηγορείσαι για τη συμμετοχή σου σε κάποιες δράσεις. Ναι, εντάξει. Βέβαια κατηγορούμε ότι είμαι μέλος και από το 2014 που εγώ το δικαστήριο. Το 2014 εργαζόμουν για άλλη υπόθεση που ήταν ένα μακροσκελή δικαστήριο και που ήμουνα και στις ημερομηνίες που αφαίρουν και τη φυλακή λόγω παλιότερης υπόθεσης. Μάλιστα. Δηλαδή με συνδέουν ως μέλος που όχι, οπότε προσωπικά δεν ήξερα προσωπικά ότι υπάρχει επανάσταση αυτό. Δεν το θυμόμουν καν ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση. Εντάξει, αυτό κάνει και το προφίλ σου έτσι πιο δύσκολο προς υπεράσπιση από την κοινωνία. Δηλαδή, επειδή έχεις την καταδίκη, δεν έχουμε μια περίπτωση Ριάννας όπου ήταν η ερευνήτρια που δεν είχε απασχολήσει στις αρχές κλπ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και, ναι, και το πουλάει και σε ένα κοινό ως μεγάλη επιτυχία και ως εσημασμένος, ας πούμε, αναρχικός τρομοκράτης κλπ. Νομίζω καταλαβαίνουμε το... Ναι, εντάξει. Γενικά αυτό που ήταν προσωπικά, πιστεύω ότι η κλήψη ήταν μεθοδευμένη δίωξη από την αρχή. Ήταν η ανάγκη προσωπικά της αστυνομίας εκείνο τον καιρό, προκειμένου να παρουσιάσει αποτελεσματικότητα εν ώψη της νεοσύστασης εκείνο τον καιρό από το δικτυακό κυβέρνηση. Δηλαδή ήταν ο τρόπος το να καταφεύγουν σε κάποιες κινήσεις εντυπωσιασμού γενικά. Πότε ήταν η σύλληψή σου, θύμισέ μας. Ακριβώς, ναι. Ήταν 7 Νοέμβρη του 19. 7 Νοέμβρη του 19 ήταν. Εκείνο τον καιρό, συγκεκριμένα η ακροδεξιά κυβέρνηση που βιώνουμε ακόμα είχε εξαπολύσει γενικά επίθεση ως προς το αναρχικό κίνημα και θέλω να δείξει έργο, ας πούμε, ήθελε να κάνει αυτή την υπόθεση ως η σύλληψη τρομοκρατίας και να παρουσιάσει προς το συντηρητικό κοινό της να έκανε μια νομοκρατία με το που βγήκε. Βαγγέλη, υπάρχει... Ναι. Λοιπόν, τώρα... Ναι, πες μας. Ήθελα να σε ρωτήσω αν θα ήθελες κάποιο γενικότερο σχόλιο να κάνεις. Έχουμε σε εξέλιξη το εφετείο, θα το παρακολουθούμε και εμείς ελπίζουμε να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε στενότερα από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν θα ήθελες κάποιο σχόλιο γενικότερο να κάνεις για τις φυλακές και τον σοφρονισμό. Ναι. Ναι, θέλω να κάνω ένα σχολιάκι μικρό. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι υπάρχει σοφρονισμός στις φυλακές. Είναι η επιτυχητικότητα του κράτους γενικότερα σε όλες τις μορφές, προς όλους τους κρατούμενους. Σε πολλές από τις φυλακές στις οποίες ζούμε, συνεχίζουμε να βιώνουμε μια ακραία κρατικότητα. Και ως προς τα επισκεπτήρια με πρόφαση στον κορονοϊό, δηλαδή εμείς μόλις εχθές καταφέραμε να πάρουμε το δικαίωμα να κάνουμε ελεύθερα επισκεπτήρια, και αυτό επειδή τους απειλούσαμε μια κινητοποίηση, και συγκεκριμένα καταστάσεις στις φυλακές είναι ανυπόφορες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 14.500. Βαγγέλη, συγχώρεσέ με λίγο. Είπες τώρα, τέλη Ιουνίου, τώρα μπορέσατε να έχετε κανονικά επισκεπτήρια. Μέχρι τώρα ίσχυαν. Υπήρχαν μόνο τα κλειστά επισκεπτήρια. Ναι, σε φυλακή, η οποία είμαι στη Λάρισα, μέχρι χτες δεν επιτρεπόταν τα ελεύθερα επισκεπτήρια παρά μόνο για όσους είχαν παιδιά. Δηλαδή. Και μόλις χθες, επειδή από τα πρίτα τα κάνουμε εμείς με κινητοποίηση, ανοίξαν τα ελεύθερα εισιτήρια προς όλο τον κόσμο και σε αυτούς που δεν έχουν παιδιά να έρθουν να τους δουν οι γονείς τους. Γενικά. Αυτό λόγω του κορονοϊού, με πρόσχημα τον κορονοϊό γίνεται αυτό. Με πρόσχημα τον κορονοϊό. Μάλιστα. Ανοίγουμε, δεν ανοίγουμε για όλους. Φυλακές έχει μια ιδιαίτερη. Έχω ξαναμιλήσει παλιότερα στο δικό σας και στη δικιά σας κειμένα ότι η Λάρισα έχει μια δικό της χρονιστικό κώδικα και μια ιδιαίτερη μεταχείριση ως προς τους κρατούμενους. Ακόμα και γενικότερα ανεξάρτητα από τις άλλες φυλακές. Αλλά ούτως ή άλλως συγκεκριμένα η Λάρισα δηλαδή έχει ένα δικό της κώδικα φτιάξει εδώ πέρα στους κρατούμενους. Ωστόσο, εγώ αυτό που λέω είναι ούτως ή άλλως ότι οι φυλακές είναι ένα διοικητικό κομμάτι κατά κάποιο τρόπο ως προς τους κρατούμενους ούτως ή άλλως. Δηλαδή η σύντηση είναι από μηδαμινή ως και χάλια, δηλαδή, και τα σούπερ μάρκετ είναι όλα υπέρογκα στις τιμές τους και η ύπαρξη των κρατουμένων εδώ πέρα είναι αρκετά πυκνή ώστε να είναι αυτό που έλεγα πριν ότι υπάρχουν 3.500 κρατούμενοι σε χωρητικότητα 6.000 σε όλες τις φυλακές της χώρα. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι λέει κάτι. Ξαναπες το, είναι η μισή κρατούμενη από αυτούς που θα έπρεπε να είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα βρίσκονται εκεί, αυτό λέμε τώρα. Αυτό είπα. Χωρητικότητα 6.000 κρατούμενοι σε όλη τη χώρα. Εκεί είμαστε 13.000 κρατούμενοι. Α, 13.000 είναι σωστά. Μάλιστα. Είναι υπερδιπλάσιο. 13.500 κρατούμενοι. 14.500. Μάλιστα. Ναι. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που... Ναι, ένα τελευταίο. Ναι. Θέλω να πω την αλληλεγγύη μου και ελευθεριά στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι ένα ζήτημα που τρέχει τώρα. Είναι ο άνθρωπος 9 χρόνια κρατούμενος, ακόμη συγκεκριμένα, και παλεύει για να πάρει την επόμενη απόλυση που δικαιούται. Ένα τελευταίο. Και ελπίζω για το δικαστήριο δικό μου να κατά κάποιο τρόπο να πάει όσο καλύτερα γίνεται. Αυτά. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και το ευχόμαστε και εμείς. Θα εξακολουθήσουμε να το καλύπτουμε και να μιλάμε. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο κρατούμενος Βαγγέλης Σταθόπουλος. Έχει καταδικαστεί σε 19 χρόνια χωρίς αναστολή σε μια υπόθεση χωρίς στοιχεία και έχοντας παρακολουθήσει από κάπως κοντά την υπόθεση μπορούμε να το πούμε, να εκφέρουμε μια τέτοια κρίση. Γι' αυτό και εγώ επέμεινα να αναφερθούμε σε τέτοια παραδείγματα ώστε ακόμα και αν κάποια πράγματα μοιάζουν πολύ περίπλοκα ή υπάρχει οποιαδήποτε υπόνοια επειδή υπάρχει προηγούμενη καταδίκη του Βαγγέλη Σταθόπουλου, να φανεί το πώς καταλήξαμε σε μια τέτοια απόφαση, η οποία πάλι μπορούμε να εκφέρουμε κρίση, ελπίζουμε να ανατραπεί στο εφετείο. Είναι από τα χειρότερα πράγματα που συναντάμε, ένας άνθρωπος χωρίς στοιχεία ξαφνικά να βρίσκεται στη φυλακή βάσει προηγούμενης καταδίκης πολιτικών πεπιθήσεων, συγκεκριμένων πολιτικών πεπιθήσεων. Στοχοποίηση του αναρχικού χώρου που θεωρείται πάντοτε βολικός και υπόθεση win-win για την κυβέρνηση, ότι ό,τι και να κάνεις υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που θα ζητοκραυγάζει ότι καλά του έκανες, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες της κοινωνίας για τις οποίες έχει καλλιεργηθεί μια τέτοια αντιμετώπιση ούτως ώστε να μην ισχύουν αυτά που κανονικά ισχύουν για όλους, όπως είναι δηλαδή να υπάρχει μια προστασία από τον νόμο προκειμένου κανείς να μην καταδικάζεται άδικα. Πολύ απλά πράγματα είναι αυτά, δεν είναι τόσο πολύπλοκα, αλλά νομίζω ότι γνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν. Στοχοποίηση ενός χώρου είναι αυτό. Και είναι στοχοποίηση βάρβαρη. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε μια περίπτωση στην οποία κανείς να έχει παρανομήσει. Να έχει παρανομήσει με πολιτικά κίνητρα, να πάει να προκαλέσει μια ζημιά σε ένα κτίριο, ας πούμε. Και αυτό είναι μια πράξη που είναι παράνομη και μπορεί κανείς να αναλάβει την ευθύνη αυτής της πράξης. Δεν ισχυρίζεται ότι είναι νόμιμο, δεν ισχυρίζεται, ξέρω εγώ, υποθετικά αυτός ο άνθρωπος ότι δεν το έκανε. Αναλαμβάνει την ευθύνη μιας πράξης, όπως ξέρω εγώ, όταν κανείς πετάει μια μολότοφ, κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο. Δεν το κάνει προσπαθώντας να πει ότι δεν είναι παράνομο, αλλά εδώ είναι το ζήτημα, το τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο μάρτυρας να καταθέσει και στην πραγματικότητα τίποτε από αυτά που λέει δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο. Είναι, μου είπαν, το ανώνυμο τηλεφώνημα. Καταλαβαίνουμε τώρα τι είναι τα ανώνυμα τηλεφωνήματα της αντιτρομοκρατικής. Όλοι έχουμε αναγνώριση κλήσεων εκτός από την αντιτρομοκρατική. Το παίρνω από απόκρυψη στην αντιτρομοκρατική. Δεν μπορεί, να βρει τις κλήσεις. Αυτά τα φοβερά ανώνυμα τηλεφωνήματα λοιπόν της αντιτρομοκρατικής. Είναι μετά οι προϊστάμενοι που ενημερώνουν. Είναι ο άλλος που δεν μπορείς να καταλάβεις πώς τον αναγνωρίζει. Το DNA που εμφανίζεται μετά. Είναι αυτά που λέγαμε από την πρωτόδικη εκδίκαση εκεί πέρα, είτε με τα γυλαίκα είτε με όλα αυτά. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα που έχει στοιχειοθετηθεί κάπως και ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει για το έγκλημά του. Και μιλάμε τώρα για μια ποινή η οποία είναι ηλικιώδη, για 19 χρόνια ποινή. Λοιπόν, θα σας φτιάξουμε λίγο ακόμα την διάθεση με μια είδηση που θα πω το κλισέ της τελευταίας στιγμής. Δυστυχώς το ανώτατο δικαστήριο στη ΣΥΠΑ ανέτρεψε την απόφαση ορόσημο Roe versus Wade, που είχε, με την οποία είχε καθαιρεθεί το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση στη ΣΥΠΑ το 1973. Ήταν μια απόφαση η οποία εύλογα είχε γίνει αντικείμενο μεγάλων και διαμαρτυριών και υπήρχε μεγάλη αναμονή για το τι θα γίνει. Με ένα ανώτατο δικαστήριο που είναι με τη σύνθεση που είχε βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, και τότε λέγανε ότι οι συντηρητικοί είναι περισσότεροι και αυτό θα το βρουν μπροστά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, απέναντι σε αυτά που δείχνουν ότι οι δημοσκοπήσεις ότι θέλουν οι Αμερικανοί. Βλέπω από το CNN είχε κάνει μια δημοσκόπηση και έλεγε ότι το 66% θέλει να παραμείνει το δικαίωμα στην άμβλωση, το 34% ήθελαν το αντίθετο, και μια απόφαση που μπορεί να σημαίνει ότι τουλάχιστον 25 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να θεσπίσουν νέους νόμους ή να ενεργοποιήσουν εκ νέου αδρανοποιημένο νόμο, ο οποίος θα καθαστήσει παράνομη την πρόσβαση στην άμβλωση σε πολλές περιπτώσεις. Για μερικές από αυτές τις πολιτείες μπορεί αυτό να συμπεριλαμβάνεται και για βιασμό ή σύλληψη μετά από βιασμό ή αιμομιξία. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πει κανείς πόσο βάρβαρο είναι αυτό. Αυτή είναι η ακραία περίπτωση. Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο θα έπρεπε προφανώς να ανήκει στην γυναίκα που έχει να λάβει αυτήν την απόφαση, σε οποιαδήποτε περίπτωση, πόσο μάλλον σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις. Νομίζω, Θάνο, ότι αυτό είναι και το καμπανάκι που χτυπάει προς εμάς εδώ πέρα, με όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για την για την άμβλωση, για τα δικαιώματα πάνω στο γυναικείο κορμί, για το γέννητο παιδί και όλα αυτά. Το καμπανάκι που χτυπάει είναι ότι όσο γραφικά και αν ακούγονται αυτά, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και καμία κατάκτηση δεν είναι οριστική. Αυτό είναι κάτι που δεν είμαι σίγουρος αν το έχουμε αντιληφθεί αρκετά. Αυτό αφορά πρωτίστως τις γυναίκες, αφορά όλους, γιατί ένα ζήτημα ανελευθερίας θα πρέπει να αφορά όλους τους ανθρώπους. Όλους μας θίγει όταν θίγεται η ελευθερία κάποιων. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν αφορούν ειδικά τις γυναίκες, όπως είναι το συγκεκριμένο, και στα οποία νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το έχουμε αυτό υπόψη μας, να το σκεφτόμαστε, ότι καμία από τις κατακτήσεις μας δεν είναι μόνιμη. Όλα είναι υπό αίρεση. Όλα μπορεί να εξατμιστούν, να εξαφανιστούν αύριο το πρωί. Ναι, και πολλές φορές μπορεί μια συζήτηση, το τάδε συνέδριο, βέβαια στο τελευταίο συνέδριο γονιμότητας υπήρχε και ήταν υπό την αιγίδα της Πουτουδού, της Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά μπορεί η συζήτηση να μοιάζει ότι γίνεται από περιθωριακές ομάδες και κάτι συντηρητικοί εκεί πέρα, γραφικοί τύποι που συζητάνε και έλα μωρέ, αυτά έχουν τελειώσει, αλλά δεν τίποτα δεν έχει τελειώσει. Εγώ πάλι το παράδειγμα από το σκηνή θα πω. Όλα αυτά σκηνή είναι. Τραβάμε κάποια από εκεί και κάποια από την άλλη. Νομίζω ότι ένα ωραίο παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό, αλλά στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα, και το είχα διαβάσει από ένα κείμενο της Δανάης Καριδάκη, για την ελευθερία που είχαν οι ομοφυλόφιλοι στη Γερμανία του Μεσοπολέμου. Είναι, δεν μπορεί να υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από αυτό, από το πώς ότι σε ένα χρονικό σημείο έχει γίνει μια πρόοδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε επόμενο χρονικό σημείο θα ανατραπεί αυτή η πρόοδος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνονται όλα τόσο ακραία, έτσι. Η πρόοδος πρέπει να διατηρείται και να εντείνεται παρά τις φωνές που θέλουν μονίμως σκοτάδι και επιστροφή προς τα πίσω. Λοιπόν, έτσι όμορφα. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα για αυτή την εβδομάδα, αλλά θα υπάρξει μετά μια άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Mm-hmm. Να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Ξανάρθει Δευτέρα. Αυτό είναι το μήνυμα αισιοδοξίας. Ότι όσα Σαββατοκύριακα και αν έρθουν, παιδιά, πάντοτε θα σας περιμένει μετά μια Δευτέρα για να επιστρέψετε στην δουλειά σας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ποτέ μην κάθεστε στην ίδια χώρα το Σαββατοκύριακο. Ποτέ. Πάντοτε θέλει μια ολιγοήμερη απόδραση στο εξωτερικό. Μόνο έτσι καταφέρνετε λιγάκι να αλλάξετε παραστάσεις. Μην είστε μίζεροι. Ονειρευτείτε, ζήστε τη ζωή σας στα άκρα. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Yeah.